รายการธรรมะจัดสรร ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีค่ะช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์อำนาจโอภาโสในอดีตนะคะท่านเคยเป็นศิลปินฝ่ายจิตวิญญาณผู้ศึกษาธรรมะด้วยตนเองและเคยใช้ชีวิตเป็นอนาคาริกนะคะตามป่าเขาเพื่อค้นหาว่าชีวิตคืออะไรท่านเคยปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังสีนะคะปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่ผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ต่อจากเมื่อวานนี้ได้เลยค่ะ ยึดเอาไว้ไม่ได้จริงๆฉันคืออะไร กำลังนึกย้อนถึงภาพของหลวงพ่อนะคะปกติคนก็จะใช้ผู้กันเขียนนะคะแต่ของพ่อหลวงพ่อจะใช้ปลายเกรียงเขียน ปลายเกียง ปลายมีดเลยมีดไม่ได้ใกล้เกียงหรอกพ่อใช้มีดดาบใช้มีดสับหมูใช้มีดตังตอใช้มีดปอกผลไม้ใช้นิ้วด้วย สารพัดใช้ได้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะแบบถ่ายทอดข้อธรรมออกมาน ี่ย้อนไปถึงตอนที่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เทศท่านอาจารย์เคยเล่าไว้ว่ามันเหมือนตำพริกไทยด้วยครกหินมันยังไง อ๋อคือเพราะว่ามันละเอียดขึ้นไงมุมมองมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันเหมือนเราทีแรกเราจะเห็นภาพรูปแบบหยาบๆก่อนไงอย่างปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเช่นอย่างถ้าพูดแบบในวิปัสสนาญาณในโสรถญาณแล้วกันอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นรูปนามก่อนอย่างเงี้ยเป็นทิฏฐิวิสุทธิ์อย่างเงี้ยมันเห็นว่ามีรูปนามทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยหรือรูปนามปริเฉทญาณอย่างเงี้ยมันเห็นแบบหยาบๆไงเห็นแค่รูปด้านหน้ามันทำงานแต่ยังไม่เห็นดีเทลแต่เรามองบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นดีเทลก็คือปัจจัยปริฆายานอย่างนี้มันเริ่มเห็นเหตุปัจจัยไงเห็นกระบวนท่าของการทำงานอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นผลลัพธ์อย่างนี้มันเริ่มมุมมองเริ่มละเอียดขึ้นนั่นคือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองพวกนี้มันเริ่มเห็นบ่อยๆได้เห็นบ่อยแล้วมันเริ่มละเอียดเมื่อเราหลวงพ่อปัญญาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมถ้าจะไม่เคยกลางตำราเลยเพราะมันอาจจากจิตจากใจตัวเองจนชำนาญแล้วเห็นกระบวนท่ามันหมดมันทำงานแบบไหนทำงานอย่างไรเพราะมันดูอยู่เสมอมันตามพริกไทยอ่ะมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นยังขึ้นอย่างพบน้อยพบใหญ่อย่างเงี้ยมันเห็นเลยอ๋อไอ้กรรมมาพบนี่เองไอ้กรรมมาพบนี่แหละคือพบน้อยเมื่อไหร่มีเจตนาขึ้นมามันก็สร้างพบขึ้นมาแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้ถ้าสร้างไว้เคยชินมันจะไปสร้างพบใหญ่เรียกว่าอุปติพบเอามาเข้าใจอย่างนี้เลยนั่นพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติอย่างเงี้ยพบคือกรรมมาพบเมื่อไหร่มันทำกรรมลงมือกระทำอะไรก็ไปมันถึงเกิดความตระหนักว่าเราอย่างนี้มาเราไม่น่าพูดไม่ดีนะถ้าพูดไม่ดีนะเห็นไหมไอ้คำว่าเราจะตามมาทันทีเลยพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเพราะเรามันเกิดขึ้นตอนนี้นี่เองแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราไม่เอาสิ่งที่มันคิดไม่ดีเราไม่เอาไม่พูดมันจะไม่มีคำว่าเราไม่น่าพูดไม่ดีเลยมันก็ดับหายไปเฉยนี่คือเราไม่ต่อพบต่อชาติอะไรอย่างนี้หรือพอมันอยากขึ้นมาอย่างนี้เราไม่เอาสำรอกตัณหาออกไม่ยึดมั่นมันเอาไว้ไม่ลงมือก่อพฤติกรรมตัณหาก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันที่ว่ามาส่งลูกให้ตัณหาตัณเราไม่รับต่อไม่ทำตามอย่างนี้มันก็เห็นไอ้กิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดทำงานร่วมกันอย่างนี้นี่มันเริ่มเห็นมุมมองละเอียดขึ้นแล้วเห็นธรรมะที่มันถักสานอยู่ด้วยกันโอ้มันไม่มีตัวตนอยู่ก่อนมีแต่กระบวนการเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยอย่างนี้แม้แต่ในหมวดอายตนะอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อหูกระทบเสียงอย่างนี้มีการรับรู้เกิดขึ้นอย่างนี้มีการรับรู้เกิดขึ้นก็มีความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนอาศัยการรู้ถึงมารู้สึกอย่างนี้ถ้ารู้สึกแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นมีความชอบหรือความไม่ชอบถ้าเราไม่เอาตัณหาก็ทำงานไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ไปยึดมันยึดความไม่ชอบอย่างนี้ถ้าเผลอนะก็กลายเป็นปฏิฆานุสัยมันนอนเนื่องพอเป็นนั่งสมาธิกลายเป็นพยาบาทนิวรณ์อ๋อมันทำงานอย่างนี้นี่เองแต่ถ้ารู้มันจะดับไปทันทีมันจะไม่มีอะไรตกค้างในใจอนุสัยก็ไม่มีอยู่ก่อนใช่ไหมอนุแปลว่าตามสัยยะแปลว่านอนหัวกระทบเสียงอย่างนี้ของมันเกิดดับ แล้วเราเก็บมาไว้ในใจไงเห็นไหมจิตเนี่ยประพัดสอนกิเลสมันจรมาเสียงไม่ดีมันผ่านมาเฉยแต่เราไปคว้าไม่ชอบมันเอาความไม่ชอบเอาไว้ในใจเรียกปฏิฆานุสัยลองไปนั่งสมาธิไอ้คนนี้พูดไปดีจะไปแก้แค้นเลยให้มันรู้ซะบ้างว่าเราเป็นใครเดี๋ยวเสกให้เป็นก้อนหินซะเลยดีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเกิดพยาบาทนิวรณ์อย่างเงี้ยหรือตาเห็นรูปอย่างเงี้ยมันแค่ผ่านมาแล้วผ่านไปช้างน้ำมันก็ผ่านไปใช่ไหมฮิปโปมันก็ผ่านไปใช่ไหมเราควรจะมีราคานุสัยไหมไม่ควรเพราะมันไม่ใช่คนใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคือราคาทั้งสายก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนนะแต่ความไม่รู้ไงวิปลาสใช่ไหมวิปลาสเรามันสวยอย่างนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในใจวิปลาสว่ามีเราเป็นผู้ได้หรือว่ามันเที่ยงอย่างนี้เห็นไหมว่ามันเป็นความสุขว่าเป็นเราอย่างนี้วิปลาสสี่อย่างเห็นไหมวิปลาสอสุภะหาว่าเป็นสุภะอย่างนี้นะความไม่เที่ยงก็หาว่าเที่ยงความไม่สุขก็หาว่าสุขอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไงอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้ามันเห็นนี้ปั๊บเนี่ยพวกนี้ตามนอนไม่ได้แล้วจะทำงานไม่ค่อยได้แต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ได้ไหมเวทนาเกิดขึ้นปั๊บชอบปั๊บตัณหาอยากได้ทันทีอยากได้ยึดมั่นไว้กามาทุปาทานอยากได้ใช่ไหมอยากได้ก็ยึดไว้อยู่นี่ยึดไว้ยึดว่ามีเราอัตวาทุปาทานแล้วก็ลงมือก่อพฤติกรรมทันทีไปหาวิธีที่จะเอามาให้ได้อย่างใจอย่างนี้ก็เกิดความตระหนักว่าเราได้เราเป็นนู่นเป็นนี่พวกนี้ไม่ได้มีตัวตนอยู่ก่อนเลยสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับถ้าตัณหาดับอุปทานก็ทำงานต่อไม่ได้นี่มันก็เห็นแบบที่ท่านอาจารย์ถามคือมันตำพริกไทยมันเลยเห็นมุมมองที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนในรูปนามเนี่ยเป็นของธรรมชาติหมดเลยอย่างนี้แต่เพราะความไม่รู้มันก็ไปยึดไปคว้าเอาปรากฏการณ์ของรูปนามว่าเป็นเราขึ้นมาแต่ละขณะว่าเราได้ยินเห็นไหมจริงมีแค่เสียงกระทบหูเราได้ยินเราคิดที่ไหนมีการคิดอย่างนี้แต่ถ้าเห็นปฏิบัติมันเห็นว่าไม่มีเราเองนั้นมีแต่เหตุปัจจัยที่ละขณะที่เกิดดับอย่างนี้วงโซ่มันก็ขาดตอนลงแต่ถ้าไม่รู้นะมันก็จะนอนเรื่องต่อหมายว่าพอไปถึงชรามรณะโสกะปริเทวะคือสิ่งที่ได้มามันก็เสื่อมไปพอเสื่อมไปมันก็แห้งใจไงเห็นคนที่ได้รับคำชมอย่างเงี้ยมีใครมีคนเอาอกเอาใจเข้าไปเอาใจแล้วก็แห้งใจเห็นไหมแห้งใจก็คร่ำควรวญลำพึงลำพันปริเทวะลำพึงเดี๋ยวนี้สมัยคนนั้นเขาไม่เหมือนเดิมเลยก็เราไม่เหมือนเดิมเราก็เหี่ยวทุกวันครับแค้นใจเห็นไหมมันไม่ได้สมหวังนะครับแค้นใจมันก็เกิดไปฝันใฝ่ใหม่อีกเห็นไหมเกิดฝันใฝ่อยากเป็นนู่นอีกแล้วภาวาสวะอยากได้ด้วยอีกแล้วกามาสวะมีทิฏฐิต้องทำอย่างนี้ดีกว่าต้องทำอย่างนี้ต้องไปทำอย่างนี้เพื่อจะได้สิ่งนี้มาเพราะอะไรเพราะอวิชชามันยังไม่หายไปไหนมันหลงคิดว่าอันนี้เป็นเรากายและใจเป็นเราเห็นไหมสติปัฏฐานสี่ที่มันกู้ปรับอยู่เนี่ยค่อยไปตามดูว่ากายและใจมันใช่เราไหมนี่คือต้นทางคือเป็นทางสายเอกไงเอกายมรรคเป็นทางสายเดียวเพราะไปแก้ต้นเหตุเลยจะแก้ต้นเหตุถ้าอวิชชาดับอันนี้ไม่ใช่อันนี้กายและใจไม่ใช่เราแล้วจะไปอยากเป็นอยากได้ไปตอบสนองอะไรเพื่ออะไรไปเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมเนี่ยวิธีมันก็เลยชัดเจนอยู่ที่ท่านอาจารย์ถามเนี่ยการตำพริกไทยมุมมองก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปทีละขณะทีละขณะขึ้นมา ครับแล้วหลังจากที่ทำงานอยู่ที่เขาสารพัดดีหนึ่งปีเนี่ยหลังจากนั้นท่านอาจารย์ไปทำอะไรต่อครับ ก็กลับมาก็อย่างที่ว่านี่แหละไปช่วยเรื่องมูลนิธิเด็กบ้างช่วยเด็กก็แก๊กไปตามเรื่องบ้างคือไม่ได้ว่าจะไปตั้งใจว่าจะไปเป็นฮีโร่เลยนะแต่มีนิสัยอย่างนึงมันทนต่อความร้องขอไม่ค่อยไหวนิสัยเมื่อใครมาขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ค่อยกลัวทั้งที่ว่าเราก็ไม่ได้มีกำลังอะไรมากมายนะความสมองสามารถอะไรแต่ว่ามันทนไม่ไหวมันมีนิสัยทำนบหัวใจชอบพังเมื่อใครมาเคาะประตูแล้วมันทนไม่ได ้ ต้องเปิดออกไปแล้วทีก็ต้องไปกระลุงกระลังกันเลยแบบนี้ใช้เวลาแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นเหตุปัจจัยเป็นกระบวนการของมันเป ็ นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มันต้องผ่านกระบวนการแบบนี้มันก็เรียกว่าเขาเรียกว่ากรรมมันบังคับกรรมมันบีบเข้ามาว่าต้องทำอย่างนี้สถานการณ์มันบีบว่าต้องทำอย่างนี้มันก็อย่างที่บอกถ้าโยมเดินไปแล้วเจอเด็กตกน้ำตะเกียกตะกายอยู่นั่นที่ไม่เคยคิดว่าจะกระโดดน้ำไปช่วยใครนะหรือไม่มีว่ายน้ำไม่เก่งเลยมันก็ทนไม่ไหวใช่ไหมถ้าเดินไปเจอแล้วทำยังไงอ่ะคนนี้ก็ยืนมือคนนี้ก็ยืนมือกรรมมันบีบบังคับไงกรรมมันบีบไม่ใช่ว่าแหมเราจะตั้งท่าว่าวันนี้เราจะเป็นฮีโร่จะไปหาช่วยคนตกน้ำซะหน่อยไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะจริงเหรอได้หรอไหมแต่บางทีกรรมมันบีบบังคับว่าต้องไปเจอสถานการณ์อย่างนั้นสถานการณ์นั้นมันฝึกให้เราต้องรู้จักอดทนรู้จักเสียสละรู้จักเข้มแข็งนี่มันก็เป็นตัวเสริมโดยอัตโนมัติที่หลวงพ่อทบทวนดูนะหมายว่ามองย้อนกลับไปเฮ้ยมันเหมือนถูกกรรมบีบบังคับนะบีบบังคับให้เราต้องอยู่สถานการณ์อย่างนั้นทั้งที่เราไม่ได้มีเป้าหมายว่าอยากจะไปทำอย่างนั้นเลยไม่เป้าหมายว่าเกิดมานะจะไปขอช่วยเด็กด้อยโอกาสไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะแต่สถานการณ์มันบีบบังคับเวลาเข้ามาร้องขอเราทนไม่ไหวนี่ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30เป็น100ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช้ชีวิตอยู่งั้นอยู่อีกหลายปีพอสมควรจนถึงที่เล่าเนี่ยจนถึงที่ไปสอนเด็กพิการที่วิทยาลัยราชสุดาเนี่ย ครับ หน่วยเขามาขอเงี้ยรู้สึกว่ามันทนไม่ไหวมีเท่าไหร่ก็ให้หมดอะไรเงี้ยหาสีให้หาผ้าใบให้อะไรก็ไม่เอาอยากช่วยเขาผ่านปัญหาอุปสรรคไปอยากให้เขามีโอกาสแต่มันก็เป็นช่วงวัยหนึ่งนะช่วงที่ยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงแต่พออายุมากขึ้นมันทำงานไม่ไหวมันทำงานลากย่าไม่ไหวพออายุสัก50อย่างเงี้ยมันเปลี่ยนทิศทางไปอัตโนมัติ ก็กลายเป็นระดับโลกขึ้นมาไปต่างประเทศด้วย ใช่ใช่มันไปทำงานพวกต่อยอดไปมันเอาโดยอัตโนมัติเนี่ยคือสังขารไม่เอื้ออำนวยไงในการทำงานลากย่าเนี่ยมันต้องใช้พระหนุ่มๆหรือคนหนุ่มๆต้องใช้พลังเยอะไงอย่างไรก่อนหลวงพ่ออดนอนอย่างเงี้ยสบายอดนอน3คืนอย่างเงี้ยทำงานตั้งแต่ตีห้ายันตีสามอย่างเงี้ยสบายวัยหนุ่มเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้วนี่ไม่ไหวแล้วแค่จะพูดที่ก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดินเขาขึ้นเขาสมัยก่อนนะเดินเขาขึ้นเขาไม่ต้องเอาน้ำไปเลยไม่ต้องกินน้ำเดิน40กิโลก็ไหวทุกวันนี้อยู่เขาที่ผาซ่อนแก้วดิเดินแค่2โลนี่ก็หอบแพ็คๆก็อะไรอย่างเงี้ย ครับ มันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย แล้วมันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้คิดละจากสภาพชีวิตที่เป็นศิลปินเดี่ยวเลยนะจะมีอิสระในตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในเพศของบรรพชิตที่มีศีลตั้ง227ข้อเนี่ย คือชีวิตที่ตั้งเป้าไว้นะว่าจะทำงานเรื่องศิลปะหรือเรื่องศาสนาให้ไปถึงระดับโลกเนี่ยมันก็ไปถึงจุดหมายเดินทางไปแสดงที่อเมริกาหรือไปแสดงที่สหประชาชาติอะไรก็แล้วแต่เลยถูกแปลเป็น5ภาษาทั่วโลกในสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้เนี่ย ค ือตอนแรกที่ไปแสดงงานที่อเมริกาเนี่ยก็ไปแสดงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกชีวิตเนี่ยคือพยายามจะนำเสนอเรื่องสันติภาพไงงานศิลปะที่ผ่านมาทุกหมดเนี่ยไปถึงแสดงทุนก็ดีแต่มีฝรั่งที่เขามาดูฝรั่งพวกคนอเมริกาจะมีนิสัยแบบหนึ่งนี่ก็บอกเขาฟังแล้วเขารู้สึกมีเหตุผลเขาเชื่อหมดเลยว่ามีเหตุผลเป็นจริงว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่ลมหายใจสายน้ำธรรมชาติจิตของการรับรู้แต่พระเจ้าฉันก็เก่งกว่าอยู่ดีพวกเขาพูดอย่างนี ้ พระเจ้าฉันก็ใหญ่กว่าอยู่ดีอะไรเงี้ยเราสึกว่าโอ้ทำไมเขาถึงมองมุมนั้นนะขากลับจากที่อเมริกาก็นั่งเครื่องบินก็สเก็ตภาพมาสเก็ตภาพว่าทำไงจะสื่อให้คนเข้าใจว่าเรามีชุดเป็นหนึ่งเดียวกันอาศัยท่าสี่เหมือนกันมีธรรมชาติเดิมเหมือนกันก็สเก็ตภาพเป็นผู้หญิงนี่เป็นแม่มีร่างกายเป็นดวงดาวเป็นจักรวาลและท้องเป็นโลกว่าเราเนี่ยมีแม่คนเดียวกันเรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันเป็นภาษากวีขึ้นมาหรือว่าเวลาทำงานจิตกรรมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันจะมีภาษากวีค่อยไปผสมอยู ่ หรือเวลาเขียนกวีก็มีภาพค่อยสะท้อนอยู ่ สังเกตไหมเวลาเขียนกวีเนี่ยมันจะเห็นภาพเป็นรูปธรรมไปด้วยแต่เวลาวาดภาพก็เหมือนมีภาษากวีสะท้อนออกมาม ัน มีสีสันของกวีม ี อารมณ์ต้องสองอย่างผสมผสานแล้วก็มีสัจธรรมนิสัยเวลาทำงานจะมีอยู่4อย่างอยู่ร่วมกันในนั้นอันดับแรกเลยมีสัจธรรมเป็นหัวข้อก่อนคือมีความจริงเป็นหัวข้ออันที่2มีศิลปะเป็นการถ่ายทอดอย่างเช่นมีภาพวาดมีสีสันอันที่3ในภาพวาดในสีสันนั้นมีอารมณ์ของกวีมีการเปรียบเทียบมีพรรณนาโวหารกุ๊กกิ๊กนิดหน่อยกุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสุนทรีในการทำจะมีอยู่4อย่างมีสุนทรีในการนำเสนอไม่ใช่ดูแบบโอ้โหน่ากลัวหยาบคายไม่เป็นอย่างนั้นดูแล้วมีสุนทรีอะไรเงี้ยแต่ขณะนั้นก็มีภาษากวีอย่างที่วาดภาพผู้หญิงที่ท้องเป็นโลกอย่างเงี้ยร่างกายผู้หญิงนั้นประกอบไปด้วยดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆเต็มไปหมดเลยเป็นอาภรณ์อย่างเงี้ยมีช่องว่างเป็นท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลและท้องเป็นโลกโลกนี่คือสายใหญ่เดียวกับทั้งจักรวาลอย่างเงี้ยหมายว่าเรามีแม่คนเดียวกันเนี่ยมันก็จะบอกว่าเรามีแม่คนเดียวกันนะหลวงพ่อก็วาดอีกรูปนึงอย่างเป็นภาพจอร์จวูดกับบิตเทเลนเงี้ยกินนมนี่เป็นรูปแผนที่โลกแต่สองคนได้หันหลังให้กันเลยไม่เห็นว่าจริงๆเรามีแม่คนเดียวกันนะเรากินน้ำจากที่เดียวกันเราหายใจจากที่เดียวกันเราใส่พื้นแผ่นดินเดียวกันอย่างเงี้ยภาพนี้จะมาเกิดเป็นภาษากวีสะท้อนอย่างนี้เวลาเขียนภาพนี้แสดงที่เมืองไทยคนอาจารย์เนี่ยเขาเขียนไปทำอะไรก็ไม่รู้ใครจะซื้อไปแขวนบ้านก็ไม่ได้ตั้งใจคนซื้อไปแขวนบ้านเนี่ย ไม่ได้เขียน เราต ั ้งใจจะถ่ายทอดเรื่องความจริงอย่างนี ้ ซึ่งอาจารย์พระเวสสีเนี่ยท่านก็เป็นคนมีเมตตาหรือว่าเป็นคนมีปัญญาท่านมองภาพเนี้ยมองภาพที่หลวงพ่อวาดเนี่ยบอกว่าอาจารย์นาฏวาดรูปเดียวนะดีกว่าท่านเขียนหนังสือเป็นหมื่นคำอีก อยากให้เผยแพร่ไปให้คนทั่วโลกน่าจะพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์เป็นเสื้อเผยแพร่ออกไปอย่างเงี้ย ภาพจอร์จบูชกับบิลาเดนนั่นแ หละแต่ภาพในซีรีส์ทั้งหมดเลยก็ไปแสดงที่สหประชาชาติแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยมันจะเป็นภาพซีรีส์ในซีรีส์ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันในแง่มุมมองต่างๆบางทีก็เป็นรูปขุนเขาใหญ่ทะเมินมีน้ำตกไหลลงมาแต่มองย้อนไปที่ภูเขากลายเป็นรูปผู้หญิงคนนึงนั้นน้ำตกที่ไหนมาก็ผ่านน้ำนมผ่านแสงนมแล้วพวกสัตว์ประสาทไม่ว่าจะเป็นเสือก็ดีกวางก็ดีที่เป็นศัตรูกันก็กินน้ำในแอ่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์ก็ดีอะไรก็ดีอย่างเงี้ยก็ในภาพแบบนี้มันเวลาอยู่ในเมืองไทยคนไม่ค่อยเข้าใจเขียนไม่ทำอะไรใครจะไปซื้อไปแขวนบ้านอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า ท่าทางจะล้มเหลวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในสำหรับในสายตาของคนที่ต้องการหรือในเวทีโลกละกันในเวทีสันติภาพเราต้องบอกขอบคุณมากที่เขียนภาพให้เราเข้าใจความเป็นจริงอย่างเง ี้ ยเนื่องการเปิดแสดงงานในระดับนั้นก็ได้ผลดีหรือหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ออกไปอย่างเงี้ยก็ได้ผลดีพิมพ์ไปทั้ง5ภาษาซึ่งว่ามันจบกันบ้านแล ้ วมันจบกันบ้านแล้วแล้วช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรต่อกับโลกอะไรเราก็ไม่เอาอยู่แล้วว่าชื่อเสียงเราก็ไม่เอาเงินทองเราก็ไม่เอารุ่นเราก็ไม่เอานี่เราก็ไม่เอาแล้วจะเอาอะไรก็เลยตัดสินใจว่าอธิษฐานจิตไว้นะอธิษฐานว่าจะขออุทิศชีวิตให้กับศาสน า ที่เหลือเนี่ยในสิ่งที่ได้มาทั้งหมดก็จะขออุทิศให้กับศาสนาไม่ว่าปัจจัยที่มาจากทางใดทางอะไรก็แล้วแต่จากการที่ขายรูปอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าปัจจัยเข้ามาแล้วพ่ออั้นไว้อยู่คือกลัวพวกรับยศชื่อเสียงสมัยนั้นนะอธิษฐานไว้เหมือนกันว่าไม่อยากให้พวกปัจจัยเหล่านี้มันเข้ามาเลยกลัวว่ามันจะทำให้เราพินาศกลัวว่าจะนำอุปทานตัณหามาสู่เราหรืออุปทานตัณหาคนอื่นเข้ามาลุมหาเราพระเจ้าถึงบอกกันว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะเท่ากับลาภสักการะลาภยศชื่อเสียงน่ากลัวที่สุดบางคนนะอาหารน้อยก็อยู่ได ้ ที่อยู่ได้น้อยก็อยู่ได้ไม่มีการมาคุณก็พออยู่ได้แต่พอมีลาภยศชื่อเสียงพังทุกทีหลวงพ่อก็กลัวมากเลยกลัวว่ามันจะนำมาความไม่จริงใจจากสิ่งรอบข้างเข้ามาหาตัวเราแล้วเราก็ขี้สงสารขี้อะไรใจอ่อนอยู่แล้วเดี๋ยวก็คิดว่าก็พังแน่นอนคนนู้นมันลุมคนนี้มันหลอกลวงอะไรเงี้ยกลัวมากเลยที่ฐานอั้นไว้ในฐานอั้นไว้อย่าเพิ่งให้เข้ามาคือตอนนั้นมันหลวงพ่อมีรูปเยอะมากไงถ้าตีเป็นมูลค่าโอ้โหไหล10ล้านแต่พอที่ฐานบวชปั๊บนี่ปัจจัยต่างๆก็ไหลเข้ามาเป็น10ล้านเหมือนกันก็มาทุ่มเทให้งานศาสนาที่ตั้งใจคืออธิษฐานไปเลยว่าจะเอาที่ชีวิตกับสิ่งที่มีทั้งหมดให้กับศาสนาก็ไม่ได้เสียดายอะไร หลวงพ่อได้รู้จักกับคุณจีค่ะดินป่าได้ยังไงคะ อ๋อจีวันไปหาหลวงพ่อตอนที่เขาอยู่วงการศิลปะแล้วก็ว่าจะไปทิศทางไหนต่ออะไรเงี้ย เข้ามาหาใช่ไหม เข้ามาตั้งแต่ตอนในคารวาสก็เห็นว่าหลวงพ่อทำงานกับเรื่องธรรมะก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีอะไรเงี้ยแนวทางที่ดีก็เลยมาชวนกันอยู่กลุ่มเดียวกันทำอะไรร่วมกันไปจีวันก็เป็นคนน่ารักเป็นคนดีเป็นคนดี ก็เห็นผลงานหลวงพ่อในปกซีดีปฏิจจสมุปบาทนะคะ อืมใช่ ที่เป็นรูปเมล็ดพันธุ์ซึ่งข้างในเป็นภาพเป็นตัวคนอยู่ในน ั้ น ก็คือชุดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลวงพ่อวาดรูปอยู่ทำอยู่แล้วก็มันมีเหตุคือวันหนึ่งคุณขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะคุณพัทวดีเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางไปเชียงใหม่การข่าวหนังสือพิมพ์บอกว่ามันมีแต่ข่าวไม่ดีไม่สบายใจไม่มีที่ไหนอยู่แล้วมันจะมีความสุขเลยนะแต่จะไปเชียงใหม่แล้วขับรถไปคนเดียวเนี่ยหลวงพ่อท่านอยู่ที่โรงแรมสวนสัมพันธ์โรสการ์เดนเขียนภาพปฏิจจสมุปบาทอยู่โดยทางเจ้าของโรงแรมเป็นสปอนเซอร์ดูแลเรื่องที่พักเรื่องอาหารให้หมดทุกอย่างเขียนอยู่ประมาณปีกว่าก็คุณเล็กโทรแบบนี้หลวงพ่อกำลังอาบน้ำอยู่ก็เลยนึกบทเพลงขึ้นมานิสัยเป็นคนเงี้ยนึกบทเพลงขึ้นมาว่ายังมีดินแดนที่ห่างจากความปวดร้าวมีดวงดาวแผ่พุ่งจากทุกสายตามีที่นั่งเป็นบวนบุพภามีกรุณาอยู่ในหัวใจเป็นดินแดงที่ห่างจากความเกลียดชังอะไรเงี้ยหมายว่าถ้าว่าจิตใจเรามีจิตใจที่ดีเราก็จะพบดินแดนที่ดีหรือก็แต่งเขียนว่าเขียนร้องอยู่สองเพลงในห้องน้ำหรือจะอยู่ดินแดนไหนก็ขอให้ใจเธออยู่กับลมหายใจแล้วกันอาจใจลอยเพ้อฝันก็ฝันให้โลกเป็นสุขด้วยลมหายใจของเธอแม้เธอเดินทางไปก็ขอให้ลอยเท้าเธอจงผลิตแต่คุณงามความดีอยู่ห่างความโหดร้ายก็เพราะหัวใจของเธอห่างความเกลียดชังได้เจอสิ่งสมหวังก็เพราะหัวใจของเธอหวังสร้างแต่สิ่งที่ดีออกจากห้องน้ำมาก็เลยโทรบอกคุณจีวันจีวันเมื่อกี้นะอาบน้ำอยู่แต่งเพลงได้สองเพลงจดเลยนะ คุณจีวันก็เลยนำเพลงชุดนี้ไปทำเรื่องปฏิจจสมุปบาทกลายเป็นแผ่นชุดนั้นขึ้นมาแล้วก็เลยเอาบทกวีที่หลวงพ่อเขียนจากหนังสือปฏิจจสมุปบาทเนี่ย12บทเนี่ย12เพลงเอาไปทำเป็นแผ่นซีดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุปัจจัยก็ทำให้ไปเดินสายออนทัวร์ด้วยกันมีคนเล็กไปทำละครเรื่องปฏิจจสมุปบาทคุณจีวันเอาไปทำเป็นดนตรีหลวงพ่อเอาภาพวาดไปแล้วก็บรรยายธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทคุณแม่ชีสันสนีก็ไปด้วยก็ไปสรุปเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันเดินสายได้ทุนจากสสส.ไปบรรยายตั้งแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีหนึ่ง1ปีเต็มออนทัวร์กันก็เป็นที่มาก็โดยใช้ศิลปะมันเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดธรรมะในการทำแรงจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจในฝ่ายที่ดีงามแล้วศิลปะเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนสูงที่จะครอบสู่จิตใจคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยเลยตั้งคอนเซปต์ไปอย่างนั้นนั่นก็ทำไปอีกประมาณ2ปีแล้วก็ทำเรื่องเซมซีพุทธอีก4ปี คือเช็คดูแล้วเวลา25ปีแรกเนี่ย25ปีแรกของชีวิตตั้งแต่เริ่มไปวัยรุ่นเนี่ยใช้เวลาทำงานศิลปะเกี่ยวกับธรรมะ25ปีหรือใช้ความสามารถที่ติดตัวมาเนี่ยทำประโยชน์ไปตั้งแต่งานรากหญ้าจนถึงงานมหาภาคถึงงานระดับโลกแล้วพอถึงนั้นก็ครบอายุ50พอดีก็ไปบวชก็รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนกรรมบีบเข้ามาว่าช่วงแรกมันต้องไปสร้างฐานก่อนสร้างฐานตั้งแต่ขันติบารมีอะไรต่างๆพวกนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าไม่มีสิ่งนั้นก็ก้าวมาถึงตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ใช้ความสามารถนั้นเปลี่ยนมาตั้งแต่เอาไปช่วยคนมีโอกาสจนถึงเปลี่ยนไปเป็นทรัพย์แล้วก็ทรัพย์นั้นมาเปลี่ยนไปสร้างถาวรวัตถุในศาสนาอะไรพ่อก็ดูกระบวนการของธรรมชาติมันเป็นเหตุปัจจัยฮะไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งโปรแกรมแบบนั้นเลยมันแต่ว่าเหตุปัจจัยมันผลักดันให้ไหลไปตามกระแสอย่างนั้นตามกาลเวลาที่เหมาะสมคือทุกอย่างไม่ใช่ว่าใครจะไปฝันอยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมมันก็เกิดอย่างนี้นี่บอกว่าตอนแรกที่ฝันก็ไม่รู้ว่าฝันอยู่ที่ไหนแต่ว่าเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันก็ไหลไปตามกระแสไปตามทิศทางของมันแต่ถ้าสร้างเหตุที่ดีไว้นะผลที่ดีก็งอกงามแล้วก็ห้ามผลไม่ได้นะเหมือนดอกไม้ที่พูดเสมอดอกไม้ดอกหนึ่งมันตั้งมั่นทำสมาธิอยู่ในสระบัวนะผ่านโคลนตมอะไรของมันเงียบๆมันไม่ได้ไปสนใจจะแข่งกับดอกกุหลาบจะไปแข่งกับดอกกล้วยไม้ที่ไหนหรอกแต่ว่าเราถึงที่มันเบ่งบานแล้วมันก็ห้ามผลไม่ได้ว่าอย่าให้คนเห็นอย่าให้กลิ่นโปรยปรีทั้งสวนมันก็เกิดผลต่อธรรมชาติโดยอัตโนมัติของมันคือห้ามผลนั้นไม่ได้เมื่อถึงเหตุปัจจัยของมันเองอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่าเป็นแค่ลำธารในเก่าแก่ของขันธ์ 5ไม่มีใครอยู่นั้นหรอกมีแต่กระแสของเหตุปัจจัย เมื่อที่ว่าตัดสินใจแล้วนี่นะคะได้มีเรียนปรึกษากับครูบาอาจารย์ท่านไหนหรือว่าม ีทีแรกเลยก็โทรไปคุยกับดร.สนองวรอุไรแล้วเมื่อก่อนบรรยายธรรมด้วยกันบ่อยแล้วก็ท่านอาจารย์สนองวรอุไรเนี่ยท่านก็ชอบไปประกาศเรื่องหลวงพ่อไปจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งเสมอซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้ค่อยสนใจนะท่านก็ไปบอกญาติโยมว่าหลวงพ่ออำนาจอาจารย์น่าเป็นอย่างนี้นะอาจารย์น่าเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าท่านคงจะรู้ภูมิหลังเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะท่านก็เป็นคนที่มีฌานมีอะไรแก่กล้าอะไรอย่างเงี้ยมีญาณมีอะไรที่ฝึกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรปรึกษาท่านเพราะท่านเคยพูดอยู่ก่อนหน้านี้ไงว่าอาจารย์น่าจะพึ่งทิ้งกันไปก่อนนะอยู่ช่วยกันก่อนนะท่านพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเนี่ยโทรบอกอาจารย์จะบวชแล้วนะดีไหมนึกแล้วเจ้านึกแล้วเจ้าอาจารย์บอกว่าดีบวชได้อะไรเงี้ยวิธีบวชนะเวลาเข้าบวชนะท่านก็ส่งโทรศัพท์มากำกับแต่ว่าทำใจอย่างนี้อะไรเนี่ยโทรปรึกษาอยู่หลายคนปรึกษาตัดสินใจจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ไม่เสียดายเลยอะไรเงี้ยผู้รู้สึกต้องหาบางคนโอ้โหก็จะสร้างชื่อเสียงมาขนาดนี้ความสามารถขนาดที่จะทิ้งไม่เฉยอะไรอย่างเงี้ยตัวชีวิตนักบวชเนี่ยไม่ได้สบายนะลำบากนะอะไรไม่เสียดายไม่กลัวเหรอเพราะอยู่ทางโลกสบายไงพ่ออยู่แบบผู้อินดิวิดวลอยู่แล้วมีลาภยศชื่อเสียงสมบูรณ์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหนูเสียดายแล้วพร้อมที่จะไปอย่างนั้นตั้งใจอยู่กับต๊อบเล็กๆเรียบง่ายอะไรไปดูที่ไปแล้วทางเขาคออะไรเงี้ยไม่มีทางขึ้นในนั้นตอนที่ไปใหม่ๆมีแต่ป่าล้วนๆเลยปีนป่าหญ้าคาขึ้นไป ไปเจอมาเมื่อไหร่ ก่อนหลังจากที่ต้นปีประมาณต้นปีก่อนจะบวชเนี่ย ครับ จริงๆที่ตรงเนี้ยก็มีเพื่อนคนนึงแล้วกันนะ ครับ เขาเป็นบารมีเป็นตบะเป็นพวกฤาษีอ ่ ะคนนี้เดินเก่งแกเดินไปทั่วเมื่อก่อนเคยอยู่ภูกระดึงอยู่ภูหลวงจังหวัดเลยแล้วก็เดินผ่านทุ่งใหญ่ในเรสวนอุ้งผางเดินคนเดียวเดินเก่งกว่าทหารเก่ง เป็นคารวาสเลยนะ เป็นคารวาส แต่ว่าใช้ชีวิตแบบอนาคาริฤาษี แล้วแกก็ไปเจอที่ตรงเนี้ยแกบอกตั้งแต่แกเดินมาทั่วประเทศไทยตรงนี้สวยที่สุดสัมปยะที่สุดอยากให้ไปดูโทรมาอยู่3ปีนะก็ไม่ไปดูไม่ไปดูแล้วแกก็เฝ้าอยู่ประมาณ3ปีว ัน น ึ งแล้วก็เฝ้าไว้ให้คือแกชอบไปปีกเวกแถวนั้นน่ะแกบอกก็ชอบมากแถวเนี้ยอยากให้มาพอวันนึงพร้อมก็ไปดูไปถึงก็โอ้โหประทับใจมากเพราะมันอัศจรรย์น่ะที่ไปประมาณเดือนพฤษภา ฮะ มันมีสายหมอกโอบล้อมขุนเขาคือเคยไปสวิตเซอร์แลนด์เคยไปที่เบตมาแล้วชอบไง ฮะ คือเป็นคนชอบอากาศโปร่งๆกว้างๆอย่างเงี้ยสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ชอบอากาศเย็นๆรู้สึกมันสัปปายะกับไม่ได้อุตุสัปปายะสัปปายะกับบุคลิกภาพอย่างเงี้ยชอบอากาศไม่ชอบอากาศอึบๆร้อนๆนั่นคือมันภาวนาไม่ดีเหงื่อออกนิดเดียวตัวภาวนาไม่ดีแต่อากาศโปร่งๆลมหายใจโล่งๆมองสุดลูกหูลูกตารู้สึกว่ามันเหมาะกับเรียกสัปปายะกับบุคลิกภาพอย่างเงี้ยพอถึงนั้นแล้วก็ชอบมากเลยเนี่ยขุนเขามันทมบุญทึมสวยงามสลับซับซ้อนเมฆหมอกลอยตัดหน้าเดินเตะเมฆกระจุยกระจายกลางคืนเอาเท้าไปนั่งเขี่ยแสงดาวเล่นเลยมีหิ่งห้อยอ้อยอิงโอบล้อมกอดข้อเท้าเป็นพวงมาลัยในรัตติกาลอะไรรู้สึกว่ามันน่าทึ่งดีอากาศก็ดีมากอะไรเงี้ย คือตอนที่ไปซิสเตอร์แลนด์เนี่ยมีพระอาจารย์องค์หนึ่งไม่แน่ใจว่าชื่อพระอาจารย์อะไรท่านนิสัยดีมากเลยแบบเป็นคารวาสนะ ครับ ยังบอกมาอยู่ด้วยกันที่นี่เลยจะมาเมื่อไหร่บอกให้ส่งค่าตั๋วเครื่องบินไปให้เลยมาดูที่พักนี ่ น่าอยู่มากเลยก็ไปเอ๊ะชอบนะอากาศซิสเตอร์แลนด์ดีไงไปที่เบตก็ชอบเหมือนกันนะเพราะคนที่เบตก็ต้อนรับดีมากเรียกเป็นจางสันฟงก่อนหลวงพ่อไว้หนวดไว้เข่าเหมือนคนที่เบตบอกโอ้โหจางสันฟงมาอยู่ด้วยกันที่นี่ชอบอย่างเงี้ยคนที่เบตก็ชอบส่งภาษาคุยด้วยเห็นนี่ก็เป็นคนที่เบตชอบคนชอบอากาศเย็นๆชอบขุนเขาอะไรนิสัยเป็นคนอย่างนั้นพอมาเจอที่เขาคอด้วยผมถูกจริตถูกจริตก็มันพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีแล้วก็เจอกันในที่ดีอย่างเช่นเจอพระอาจารย์ยงยุทธอย่างเงี้ย หรือ เจอท่านที่เมืองการท่านบวช20พรรษามัน20พรรษาท่านก็ทำประโยชน์ให้กับศาสนามาเยอะเลยสร้างเจดีย์9ยอดที่แม่ฮ่องสอนสร้างโบสถ์ไม้สักสร้างวัดช่วยเหลือเขาตลอดโดยใช้ทุนทรัพย์ของท่านท่านขายที่ไปแถวบางมดประมาณ17ล้านนั่นท่านไปทำประโยชน์หมดเลย คร ับ ท่านไม่เคยยึดถือว่าจะเป็นของท่านเลยท่านทำแล้วก็ส่งเงินไปช่วยอีกนะส่งยาไปช่วยพวกกะเหรี่ยงพวกแม่ฮ่องสอนพวกคนเขาทั้ง30หมู่บ้านนะช่วยวัดไม่รู้กี่แห่งพอเจอหลวงพ่อท่านมีความรู้สึกมีความรักมีความเมตตาหลวงพ่ออะไรเงี้ยรู้ว่าหลวงพ่อป่วยมันเป็นโรคหัวใจ ครับ บอกยอมตายแทนได้เลยขณะเจอครั้งแรกนะท่านหลวงพ่อเป็นคารวาสนะรู้สึกว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากน่ารักอะไรเงี้ยท่านเป็นพระผู้ใหญ่แต่ท่านก็ไม่ถือตัวอีกองค์นึงก็คือหลวงพ่อปาโมดตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นคารวาสอยู ่ครับ ได้เจอกับท่านคุยกับท่านแล้วรู้สึกมีความรักความเคารพท่านสูงมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตในสมณะนี่มันน่ารักมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีอบอุ่นแล้วก็มีความจริงใจสูงไม่มีอันตรายไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นอะไรเงี้ยรู้สึกแค่สองคนที่เราก็ปลอดภัยแล้วในชีวิตนี้มีครูบาอาจารย์ที่ดีมีเพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยนะรู้สึกมันมีความซาบซึ้งตรงนี้ด้วยว่าเออชีวิตนักบวชก็ปรึกษาหลวงพ่อปาโมดแล้วบอกไปเลือกที่เอาเลือกวัดเอาที่อยู่ที่พอเหมาะกับจริตนิสัยเรานะดูเอาที่พอเหมาะกับเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออยู่กับหลวงพ่อยุทธเนี่ยนิสัยเหมาะกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขท่านดูแลท่านเอาใจใส่ท่านห่วงใยท่านมีเมตตาท่านไม่เคยข่มเหงไม่เคยพูดไม่ดีไม่เคยอะไรสักนิดหนึ่งเลยไม่เคยมีเลยอันที่ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมีแต่ให้ความรักให้ความอะไรดูแลกันดีรู้สึกการตัดสินใจครั้งนี้มันก็เลยง่ายขึ้น ม ีง่ายขึ้นเพราะว่าก็บอกว่าถือเป็นพี่เป็นน้องกันมาหาได้ทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยนี่ยิ่งสุขอบอุ่นใจมีอะไรก็ไปหาท่านได้ทุกเวลาท่านก็ให้ความรักความเมตตาสูงมากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมีความอบอุ่นใจรู้สึกโอ้ชีวิตนี้คุ้มค่าถือว่าเราอยู่ในเพศที่มันยังไม่แต่รู้พ่อบุญลือนะก็รู้สึกมีความสุขในเวลาเจอท่านท่านก็มีความเมตตาเหมือนกันไม่เคยไม่ว่าไปเวลาไหนนะไปกลางคืนท่านก็ลงมาหากลางคืนหาที่นอนหาไฟฉายหากดให้ดูแลทุกอย่างไม่เคยมีท่าทีว่าปฏิเสธหรืออะไรทั้งสิ้นไม่มีเลยมีแต่ความรักความเมตตาเหมือนพี่เหมือนน้องเลยรู้สึกชีวิตในนักบวชมีความจริงใจมีความอบอุ่นมีมิตรแท้อะไรเงี้ยมีความปลอดภัยมีความปลอดภัยสูงมากอะไรเงี้ยนะจนไม่เคยเจอที่อื่นมาก่อนพูดอย่างนี้แล้วกันการตัดสินใจมันก็เลยไม่มีความลังเลอะไรไปอยู่อย่างนั้นแรกก็ตั้งใจอยู่เงียบๆปลูกกระต๊อบคนละหลังอะไรเงี้ย ตกลงบวชแล้วก็ไปอยู่ที่ว่าพระคอนแก้วเนี่ยนะ คือบวชปั๊บรุ่งขึ้นก็ไปเลย อ๋อเหรอฮะ บวชวันนี้เสร็จเย็นนี้เสร็จเช้าก็ไปเลย อ๋อพอดีแล้วตอนนั้นมีใครอยู่ที่นั่นอยู่ก่อนหรือเปล่า ไม่มี มีท่านอาจารย์องค์เดียว ก็ไปกับพ่อกับหลวงพ่อยุทธเลย หลวงพ่อยุทธ ไปพร้อมกันเลยบวชเสร็จแล้วก็นั่งรถไปกันญาติโยมก็ไปส่งไปก็ไปเริ่มปลูกกระต๊อบอยู่กันเล็กๆไม่มีถนนไม่มีอะไรจุดตะเกียงใช้กันอะไรเงี้ยอยู่กระต๊อบเล็กๆยังน่ากลัวตอนนั้นยังน่ากลัวอยู ่ บรรยากาศป่าเขาจริงๆเลยน่ากลัวมีหมาป่ามีเลี้ยงผามีอะไรสัตว์ป่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยงูจงอางมีอะไรมึนทึมไปหมดลึกลับน่ากลัวเด็กวิเวกวังเวงอะไรอย่างเงี้ย ต้องถึงกับต้องปีนหน้าผาอะไรขึ้นไปด้วย ทีแรกก็ไม่ถึงกับมันก็เดินมาสัก2โลอ ่ ะมันก็ไม่ถึงกับปีนมากแต่ที่ติดกับวัดมันก็จะมีหน้าผาม ีถ้ำมีหน้าผามีอะไรมีเขตน้ำตกมีน้ำตกสีสายมีหน้าผามีถ้ำอยู่ในหน้าผาสูงประมาณ7เมตรต้องปีนขึ้นไปแล้วหลวงพ่อยุทธท่านก็เข้าไปจำพรรษาอยู่เรื่อง อยู่ที่5วันอดอาหารอะไรท่านตามเรื่องก็อยู่กันมีความสุข ครับ มีความสุขนี้เดือน2เดือนก็ลงมาหาครูบาอาจารย์ครั้งนึงอะไรเงี้ย ครูบาอาจารย์ที่ว่านั่นคือท่านไหนครับ หลวงพ่อปาโมดท่านก็มีความเมตตาสูงมากแล้วหลวงพ่อให้ความรัก ตอนนั้น กับทุกคน ตอนนั้นท่านบวชแล้วหรือยังครับอาจารย์ปราโมท เอาหลวงพ่อปราโมทบวชแล้ว บวชแล้ว ก่อนแรกตอนแรกหลวงพ่อยังไม่ได้บวช ครับ พอไปเจอท่านแล้วก็มีความมั่นใจสูงเหมือนเจอหลวงปู่เทศอ่ะคือตอนเจอหลวงปู่เทศก็เหมือนกันรู้สึกพอเจอแล้วมันมีความมั่นใจอ่ะมีความมั่นใจมองปั๊บรู้สึกเลย พอสิ่งนี้มีอยู่จริงแบบนี้มีอยู่จริงอะไรเงี้ยสัมผัสจากความรู้สึกนะ ครับ อย่างสมัยก่อนเวลาฟังหลวงปู่เทศอย่างเงี้ยเวลาฟังเสียงท่านเวลาหลับตาฟังเสียงท่านอย่างเงี้ยเวลาท่านเทศเหมือนมันเปลี่ยนเป็นแสงสว่างทุกทีเลยรู้สึกสว่างขึ้นมาในความรู้สึกทุกทีเลยหรือเจอหน้าท่านเจอรอยยิ้มท่านความรู้สึกมันมีความเอิบอิ่มขึ้นมาทันทีเลยนี่มาพอเจอหลวงพ่อพระพุทธก็เหมือนกันมาเจอท่านรู้สึกมันไม่สงสัยอะไรอ่ ะ เห็นแววตาท่านส่งมาเห็นความรู้สึกของท่านมันอิ่มเอิบขึ้นมาในใจมันท่วมท้นขึ้นมาในใจอะไรอย่างเงี้ยท่านให้ความเมตตาสูงให้คิดว่าท่านคงเมตตาทุกคนนะ แล้วตกลงว่าจะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็จะคิดจะสร้างเป็นสถานธรรมสถานที่นั่นหรือเปล่า ไม่ได้คิดเลยไม่มีเดี๋ยวหัวสมองเลยไอ้คิดว่าเหมือนกับมันพอกับชีวิตทั้งโลกไงไอ้คิดว่าจะไปอยู่เรียบง่ายจะทำการบ้านของตัวเองให้มันลุล่วงไปในสิ่งที่มีปณิธานเอาไว้อะไรเงี้ย ครับ ความหวังหาที่วิเวกทำการบ้านดูแลใจศึกษาเรื่องใจตัวเองไปแต่เพราะว่าวิบากเหมือนกันวิบากเหมือนกันก็คือสมัยตอนที่ยังเป็นคารวาสก็บรรยายธรรมที่นู่นที่นี่อยู่บ้าง ครับ คนที่รู้ข่าวก็ตามกันไปไงตามกันไปก็ยังไปฟังธรรมะไปอะไรกันแล้วกันที่อยู่ไม่พอก็สร้างศาลาสร้างศาลาที่อยู่ไม่พอก็ทำที่พักมันเลยลามมาเรื่อยเลยแต่แรกก็ปรึกษาหลวงพ่อประโมทอยู่เหมือนกันว่าบอกกับหลวงพ่อยุทธด้วย บ อกว่าไม่อยากทำเลยไม่อยากสร้างอะไรเลยเพราะว่าเห็นเขาทำมาเยอะแยะหมดแล้วทุกที่ไม่อยากทำเลยอยากจะภาวนาอยากอยู่อย่างเรียบง่ายมากกว่าไปปรึกษาหลวงพ่อประโมทด้วยว่าไม่ทำก็ไม่ได้บอกเพราะมันกระลุงกระลังกันมาท่านบอกบางคนนะเขาอยากทำเขาก็ไม่มีใครให้ทำแต่เราไม่อยากทำก็ต้องทำหลวงพ่อยุทธก็บอกเหมือนกันว่าที่อยู่ด้วยกันนะบอกไม่ทำไม่ได้ไม่ทำต้องทำเพราะอื่นเขาทำไม่ได้เราทำได ้ เนี่ยมันก็เลยกระลุงกระมันก็เลยอะไรอ่ะก็เลยก็แก๊กไปเรื่อยทำนู่นทำนี่ทำสาราทำอะไรแต่ก็เลยมีคติไว้ในใจว่าอยู่แบบไม่เอาแล้วก็ไม่หนีคือถ้าเอาก็เป็นเราไงถ้าหนีก็เป็นเราอยู่ดีใช่ไห ม หนีก็มีเราอยากพ้นใช่ไห ม มีเราไม่ชอบมีเราอยากพ้นเอาก็เป็นเราดี มีคติใน ใจใช่มีคติในใจว่าเห็นโทษของการได้เห็นภัยของการมีทำเพื่อเราเมื่อไหร่ก็บรรลัยเมื่อนั้นหรือมีเราในใจเมื่อไหร่ก็บรรลัยเมื่อนั้นก็คอยระวังใจไว้เสมอเวลามันคิดกับว่าเราขึ้นมาปั๊บเอ๊ะมันหลงแล้ว จริงๆอาจารย์มีคำตรงวันนั้นเองนะบอกว่ามีเราขึ้นมาในใจเมื่อไหร่ก็จันไรเมื่อนั้น ใช่จริงๆมันจันไรจริง ๆ มันจันไรจริงจริงแล้วคำนี้ก็ไม่ใช่ว่าคำหลวงพ่อพูดขึ้นมาเองนะถ้าไปย้อนดูในคำพีสมัยโบราณก็มีคำแบบนี้น ะ เห็นความจันไรใช่ไหมเห็นขันห้าเป็นสิ่งจันไรเห็นขันห้าเป็นภัยอย่างนี้อ้อมันก็ตรงที่เราพูดนี่นะไม่ตรงที่เราดำริในใจเราไปดูอ้อสิ่งนี้ก็ไม่ใช่คำรุนแรงหรือประหลาดอะไรครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านพยายามที่จะสะกดในว่าสะกดความรู้สึกแบบนี้ไว้ไม่มันทึกเขิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไปเป็นตัวจันไรนะไอ้คำว่าเราหรือว่าไอ้ขันห้าเนี่ยคือมันนำภัยมาสู่เราไงมันนำภัยพิบัติอะไรเงี้ยนำเอาในกายและใจถ้ายึดมั่นเราก็เป็นทุกข์ละนั่นคือตัวรู้ทุกข์ละสมุทัยละนี่ก็ต้องคอยเตือนใจตัวเองว่าเวลามันทำแล้วมันต้องใช้สมมติบ้างไงบางเรื่องบางราวใช้สมมติบ้างมันก็บานไปเรื่อย คือคนที่ตามกันไปอ่ะกระลุงกระลังกันมาหลวงพ่อท่านก็บอกกระลุงกระลังกันมา ก็คือคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนก็นั่นแหละ ใช่ใช่ใช่เหตุปัจจัยถึงเวลามันก็ขัดสารเข้ามากันหมดเลยขัดสารเข้ามาหากันมาช่วยกันมาเกื้อกูลกันมาเรียนรู้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยต่างเหตุเพราะว่าบางคนเหมือนว่าบางคนอาจจะฟังคนอื่นไม่ปิ๊งไงอย่างภาษาหลวงพ่อเนี้ยอาจจะเหมาะกับ คน ที่วันอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีพื้นฐานแบบเนี้ยเราฟังแล้วเข้าใจอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะฟังแบบอื่นไม่เข้าใจนิสัยเป็นเพี้ยนอย่างนี้น ะ นั่นคนบางคนก็เช่นเดียวกันมาฟังเพราะฟังแล้วแบบนี้ปิ้งกว่าอะไรแล้วแต่ว่าจริตบางทีที่เคยเกี่ยวข้องเคยผูกพันเคยกระลุงกระลังอะไรกันมาในครูบาอาจารย์ท่านใช้คำนี้หลวงพ่อก็ใช้ตามก็ว่ากันเป็นตามเหตุปัจจัยคือมันไม่มีใครหรอกมันมีแต่กระแสเหตุปัจจัยทุกวันนี้ก็ยังมีคนชอบไปพูดอย่างนี้อยู่เลยว่าเดี๋ยวจะขออธิษฐานตามท่านอาจารย์นะเดี๋ยวตามกันนะบอกเดี๋ยวถ้าไปถ้าหลวงพ่อไปอยู่ใครจะสอนหนูว่าเรียนกับคนอื่นไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อไล่มีคนจีนอยู่คนหกสิบกว่าบอกว่าคนอื่นนะแกฟังแล้วแกไม่เข้าใจแต่ถ้าหลวงพ่อสอนก็บอกแกเข้าใจวันนี้แกพบตามๆกันลงกันลังกันมาเหมือนกันก็เป็นนิสัยเป็นจริตกันไปก็เลยเกิดเหตุปัจจัยของเรื่องผ่าซ่อนแก้ว ชื่อเดิมหรือเปล่าหรือว่าตั้งชื่อใหม่ ชื่อเดิมชื่อผาซ่อนแก้ว โอ้ หลวงพ่อว่าชื่อคลาสสิกดีนะ คลาสสิกมากเลย ชื่อผาซ่อนแก้ว ผาซ่อนพระอริย

างช้างเผือกค่ำคืนบางทีค่ำคืนมาค่ำคืนสวยงามมากเลยนะเมฆมันผ่านแสงนะเป็นแก้วเลยโอ้โหเหมือนเมฆแก้วเลยเดินตรงกลมหิ่งห้อยมันมาบินอยู่ข้างฝ่าเท้านะโอ้อยากให้คนมาเห็นก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมค่ำคืนมันก็ผ่านไปนี่อัญมณีเหตุปัจจัยขนาดนะเกินกว่าจะกราบเก็บจับเอาไว้ได้มันก็จะกวาดเก็บจับเอาไว้ไม่ได้ปรุงดีปรุงร้ายเกิดดับตามเหตุปัจจัยยึดถือไว้คล้ายดังมีแต่ไม่มีจริงไหมเนี่ยไปยึดลูกเห็บไปยึดแม่น้ำค้างเหมือนมีแต่ไม่มีใช่ไหมรู้ได้ใจเป็นกลางไม่เหนี่ยวรั้งไม่พลั้งเผลอจะพบเจอเรอเลิศค่าขณะนี้บริสุทธิ์วิเศษกว่าทุกอัญมณีแต่ไม่มีเราผู้ครอบครองเนี่ยปัจจุบันขณะนั้นงดงามใช่ไหมกระจ่างสว่างพราวอยู่หน้าแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเก็บไว้ก็ไม่ได้ เปลี่ยนได้ไหมรักรู้ทีละขณะทีละขณะแล้วก็ผ่านไปชีวิตนักเปิดก็มีสุนทีนะไม่ใช่แห้งแรงนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้เบ้าผู้เคร่งเครียดบางคนบอกว่าทำไมชีวิตนักบวชยังมีสุนทรีอยู่จะแห้งแห้งแรงแบบสังกตาเป็นผีไทยซากหรือไงก็ไม่รู้คนถามว่าหลวงพ่อทำงี้ติดราคะหรือเปล่า มันห้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนิสัยติดตัวมาทีแรกก็เนี่ยสองสามปีแรกนะพยายามเจียมเนื้อเจียมตัวมากเลยอาจจะตัดลิ้นตัดแขนข้างขวาออกไปอยู่แล้วสะบัดปลายลิ้นที่ไรก็เป็นบทกวีทุกทีสะบัดแขนที่ไรก็เป็นงานศิลปะทุกทีอะไรอย่างเง ี ้ยแต่ว่ามันห้ามไม่ได้กันห้ามมันของเก่าจริตห้ามไม่ได้ไหมในภาษาที่บุตรเนาะเจอทั้งร่องทั้งกระโดดเลยหลวงพ่อก็เหมือนกันเจออะไรก็สะบัดปลายลิ้นหน่อยเป็นบทกวีเป็นภาษาเป็นศิลปะเป็นสุนทรีอะไรไปเล็กๆน้อยพอเป็นน้ำจิ้มของชีวิต ก็เหมือนอย่างพระวังคีสัตก็เป็นเลิศในทางด้านกล่าวธรรมะด้วยคำไพเราะออกมาเป็นคำบาลีก็เป็นฉันเป็นครบอะไรเงี้ยมีท่วงทำนองของกวีเหมือนกัน ช่วงสนทนาธรรมตะล้มโพในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์พระอาจารย์อำนาจโอภาโสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงข้อคิดสะกิดใจ สวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสะกิดใจวันนี้นะคะขอเสนอบทเพลงกวีธรรมะชุดปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างพระอาจารย์อำนาจโอภาโสในสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ร่วมงานกับคุณดินป่าจีวันนะคะและในวันนี้นะคะจะเสนอในหัวข้อเวทนาขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ เวทนาคืออะไรครับ เวทนาเกิดจากสิ่งที่ไหลลงสู่ใจอันอ่อนไหวบอบบางก็กระเพื่อมสั่นสะเทือนดุจสะเก็ดไฟภายนอกพบแหล่งน้ำมันภายในใจพอสัมผัสเลยเกิดสุขเกิดทุกข์บ้างเฉยๆบ้างบางครั้งแค่ประเดี๋ยวเปลี่ยนไปมาทุกสุขประเดี๋ยวเดียวใจท่องเที่ยวขึ้นลงตรงเวทนาอารมณ์สุขทุกข์เหมือนฟองน้ำบางช่ำนำเงาจากท้องฟ้าแต้มแต่งสีสันเพลิดเพลินในกาลเวลาหลงว่าเป็นตัวเป็นตน สำหรับวันนี้รายการธรรมะจัดสรรได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.